سورة المزمل. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا. اللہ بازارے مہربان جے نالے سان شروع. اے کپڑے ویڑھن وارا رات جو کھڑو تھی اوپر تھورو رات جو ادھ یا ادھ رات کھاں تھورو گھٹائے یا ادھ رات تے ودھائے ایہی قرآن ٹھاہے ٹھاہے پڑھ بے شک اسیں توتے ہک گرو حکم نازل کنداسیں بے شک رات جو اتھن نفس جے جھکے کرن میں تمام سخت آہے ایں لفظن چون میں تمام پکو آہے بے شک توکھے دیہ میں گھنو دندھو آہے. وذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. ऐं पंहिंजे पालनहार जो नालो यादि कर ऐं सभिनी पासनि खां हिकु तरफ़ो थी चङी तरह ॾांहुं मुतवजह थी जो ओभर ऐं ओलह जो पालनहार आहे उन खां सवाइ ॿियो को इबादत जो लाइक़ु नाहे तंहिं करे तूं खेसि भरझलो करे वठ ऐं काफ़िर जेकी चवंदा आहिनि तंहिं ते सब्र कर ऐं चङी तरह उन्हनि खे छॾे ॾे ऐं मूंखे ऐं जेकी कूड़ भाईंदड़ आसूदा आहिनि तिन खे छॾे ॾे ऐं उन्हनि खे थोरी मोहलत ॾे बेशक असां वटि गरा नील ऐं ॿारियल बाहि आहे ऐं निड़ी घुटींदड़ ताम ऐं ॾुखो ईंदड़ अज़ाब आहे जंहिं ॾींहुं ज़मीन ऐं जबल धुबंदा ऐं जबल वारीअ जा ढिॻ हारियल थींदा. أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. بے شک اساں اواں ڈاں ہک پیغمبر اواں تے شاہدی ڈیندڑ موکلیو جہڑی طرح فرعون دا موسیٰ پیغمبر کرے موکلیو سوں۔ پوئے فرعون ان پیغمبر جی نافرمانی کئی، تہ کرے ان کے سخت پکڑ میں پکڑیو سوں۔ پوئے جے کدے امی کافر رہندو تے اڑے دیہ کھاں کیہ بچندو جے کو بارن کے بڈھو کندو۔ ان دیہ میں آسمان پھاٹندو، اللہ جو انجام ضرور پورو تھینو آہے۔ بے شک یہ نصیحت آہے، پوئے جے کو گھرے سو پہنجے پالنہار دا واٹ وٹھی۔ ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله، فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، واستغفروا الله، إن الله غفور رحيم۔ بے شک تُہنجو پالنہار جان دو آہے تا تُو بن تہائن رات جے ویجو اتھندو آہیں، این ادھ رات جو این تہائی رات جے این جے کی توسان آہیں تن ماں بھک ٹولی اتھندی آہے، این اللہ رات این دیہن جو اندازو کندو آہے۔ اللہ جاتو تہیں رات جو اتھن پورو کرے نتھا سگو، تہ کرے اواں تے باج سا موچو، پوئے جیترو آسان تھی سگے سو قرآن اماں پڑھو۔ اللہ جانی چکو تا اماں ماں کے بیمار تھیندا، این بیا جے زمین میں مسافری کن تھا، اللہ جے فضل ماں روزی جے طلب کن تھا، این بیا اللہ جی واٹ میں کافرن سا بڑھن تھا۔ تہ کرے جیترو قرآن اماں آسان تھی سگے سو پڑھو، این نماز کے قائم رکھو، این زکات دیو، این اللہ کے چنگی طرح قرض دیو، این جے کی پان لائے چنگائی ماں اگے موکلی دو، تین کی اللہ وٹ ودھیک چنگوں، این اجر کرے تمام وڈو لہن دو، این اللہ کھاں بخشش گھرو، سوت اللہ بخشن ہار مہربان آہی۔